الباب السابع والتسعون باب الاستخارة والمشاورة استخارة اور باہم مشورہ کرنے کا بیان فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اللہ تعالی نے فرمایا اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون اور اللہ تعالی نے فرمایا ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے یعنی اس میں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی سورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته رواه البخاری اے اللہ بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے میں قدرت سے محروم ہوں تو علم والا ہے میں بے علم ہوں اور تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین گزران اور انجام کے اعتبار سے یا آپ نے فرمایا میرے کام کے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں فرما دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت نازل فرما اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین گزران اور انجام کے اعتبار سے یا فرمایا دیر سویر کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے یعنی دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے وہ جہاں بھی ہے پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے آپ نے فرمایا اور اپنی حاجت کا نام لے بخاری